Xa temos outro lado do fio telefónico o noso correspondente Xulio Simón. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Graciñas por estar aquí connosco e por presentarnos un novo contertulio nesta ocasión, que seguro que te xa do outro lado do fio telefónico, verdad? Bueno, pues mira, eu ahora mesmo estaba lendo aquí do xornal do día 24 de xaneiro, hai uns días unhas cifras que publica o Instituto Nacional de Estatística, que fala sobre o incremento de viaxeiros na cidade de Pontevedra, que registrou no 2017. Entón, pois, a cidade do Lérez contou o ano pasado con 115.000 viaxeiros en establecementos hoteleiros. Uh-huh. A cifra supón un incremento de un 26,9% con respecto ao 2016. E do mesmo xeito, Pontevedra acadou as 227.000 pernoctacións. Con elas tamén, pois, acadou un aumento do 28,3%. Ademais, rompeuse un pouco coa estacionalización, é dicir, os meses que máis crecemento teñen en comparación co mesmo período do ano anterior foron decembro, outubro e novembro, non? Entón, pois, que mellor para decirnos que ten Pontevedra para atraer tanta xente que o que leva sendo alcalde do 1999, Miguel Anxo Fernández Dores, que xa nos debe estar escuitando e a quen lle agradecemos que estea hoxe conosco, porque ademais acaba de chegar de Elche, onde foi a aportar a súa experiencia sobre a peonalización no centro da cidade e pronunciou ali unha conferencia de menos coches, máis cidade. Pois aproveitando esta túa presentación, recibimos con moito honor e moito agradecemento ao señor Lores. Moi boas tardes. Hola, boa tarde. Moitas boa tarde, gracias por atendernos e perder estes minutinhos connosco para non sei, en primeiro lugar felicitalo por tantos agasallos que está recibindo o Concello de Pontevedra na súa persoa concretamente, non? Bueno, na miña persoa non, isto é un proxecto colectivo de moita xente que estamos desenvolvendo xa hai algúns anos, incluso na oposición, porque os proxectos a veces, se executanse no goberno, pero ao final se elabora ao longo do traballo de oposición municipal, ¿no? Uh-huh. A verdade é que sí que estamos orgullosos de facer unha transformación que, de alguna maneira, estaba beneficiando, a todos os cidadanos de Pontevedra, e Pontevedra é unha cidade referente, que ademais ten reflexo, ese ser referente a nivel internacional, ten reflexo na actividade económica, e especialmente tamén no ser unha cidade atractiva, turística. Eu quería comentar sobre o que decía este compañeiro do tema da desestacionalización do turismo, que ten moito que ver tamén cos eventos deportivos. Nos hai unha temporada xa, hai uns 12, 13 anos que nos estamos especializando tamén na celebración de eventos deportivos de categoría, pues, cada vez máis grande, máis superior, ¿no? No sentido de que son campeonatos de España, pero ahora xa estamos con campeonatos de Europa e estamos tamén con campeonatos do mundo, ¿no? De distintos deportes. Por exemplo, uh-huh, no ano 19 faremos o campeonato do mundo de balonmano junior. Uh-huh. Este ano vamos a facer o campeonato de Europa final a 6 de waterpolo femenino, das 6 seleccións femeninas mellores de Europa. Tamén vamos a fazer o campeonato do mundo de triatlón no ano 2019. Uh-huh. E iso procurámoslo facer sempre en meses que non teñen que ver coas temporadas de verán ou de Semana Santa, de maneira que a actividade tamén da hostelería e do turismo pois se ve beneficiada neses meses de temporada baixa, ¿no? Uh-huh. Iso ten tamén moito que ver co modelo urbano da cidade, que fai que en ela se poidan celebrar na propia rúa e nos seus alrededores pois eventos deportivos de piragüismo, pero tamén triatlón, ciclismo, etc. Uh-huh. E vai por aí os tiros, ¿no? que sen dúbida o feito de ter como veciño a Gómez Noia pois axuda moito tamén, ¿no? Claro, eso axuda. Un gran campeón, exactamente. Axuda a Gómez Noia, axuda a David Cal, axuda a Teresa Portela no piragüismo tamén, axuda máis temos nadadoras, non? Que Beatriz Gómez, que ahora está, curiosamente, está en Barcelona, pero que estuvo aquí, bueno, Tamara Echegoyen, que é unha regatista de vela que tamén está na nosa cidade, e moitos outros máis que fan que Pontevedra sea unha cidade tamén do deporte, unha cidade donde queremos, ademais, que haxa tamén turismo deportivo e que nos posiciona internacionalmente, ¿no? Eso é moi importante, ¿no? Pero algo que non axuda moito é unha tal Tafisa que hai por aí, ¿no? No, Tafisa afortunadamente xa despachado hai tempo. Ahora quedanos en Sella el Nosa. Quedanos la celulosa. A celulosa e el Nosa. Pero bueno, eso para o meu punto, desde o meu punto de vista, que está, bueno, eu a verdade é que xunto con todos os compañeros e compañeras que estamos levando adiante, digamos, este goberno municipal e este proxecto de cidade, bueno, hai unha espiña que temos clavada e que sería a guinda do pastel. Non si deramos conseguido sacar da ría de Pontevedra celulosa e el Nosa, eu creo que eso significaría un despegue, pero un despegue exponencial, non? Do atractivo da cidade. Non estamos nas Rías Baixas, que bueno, non estamos falando, supoño que para galegos que viven na área de Barcelona, non? Digo, sí, non? Sí. Eso xa o saben, porque é algo sorprendente falar para Radio Cornellá en galego, non? Eu supoño que vos estaré dirixindo aos galegos que por unha razón ou por outras, en algúns casos será porque lles gusta, pero mayoritariamente por desgracia, pues que teñen que estar fora do seu país traballando, ¿no? Sí, a nosa sí. Aspiración é que poidan traballar todos aquí e vivir dignamente aquí, porque ademais, bueno, pues eu e supoño que eles tamén sinten os países cataláns e Cataluña como propia, claro. pero moito máis, moito mellor sería que pudieran vivir na súa terra, ¿no? Moito mellor, moito mellor. E falando de Pontevedra e das Rías Baixas, temos un, bueno, a verdade, un clima e un absolutamente excepcional e un, en fin, un espacios naturales moi ricos, non? En paisaxe, pero tamén en capacidade productiva marisqueira, pesqueira, etcétera. E o feito de ter a celulosa e el Nosa aí, o que nos está facendo, pois é unha especie de tapón, sí. Que nos impide por desenvolver racionalmente o monte, que nos impide aproveitar racionalmente tamén os recursos marisqueiros e que nos impide generar actividade económica e emprego. Son os que penso que, porque hai moitos defensores de celulosas que dicen que a defenden porque xenera emprego. Sí. Xenera menos do 0,5% da actividade económica da cidade, que ese é un dato que a xente non sabe, ¿no? Sí, desde luego. Ahora temos 41.000 personas que están de alta na Seguridade Social e en ENCE pues traballan 250 de toda a comarca, ¿no? Aparte dos camioneiros, ¿no? Sí, sí, y aparte sí. Nos condena tamén a ter sempre unha amenaza de incendios forestales pola eucaliptización y sí. que está de alguna maneira empobrecendo tamén o noso monte, ¿no? O sea que eso, si pudiéramos sacarlo, sería de verdade a guinda do pastel, ¿no? Sí, pero sí. Non depende solo de nós, vamos a seguirlo intentando con todas as forzas, por la vía da movilización social, por la vía dos recursos judiciales, por todas as vías, pero estamos peleando contra un sector financiero e intereses económicos e políticos moi potentes. Pues, mira, precisamente falando de eso, o próximo día 2 de febreiro no Teatro Principal vais estrear un documental do escritor, guionista e director Rodrigo Cota, no que se recolle pois toda a historia da oposición a ENCE e a El Nosa na súa ubicación actual, non? Sí. Bueno, hai documentación, todo o que supuxo o impacto negativo para o sector turístico desde o primeiro momento, bueno, tamén testemunhas sobre as protestas a principios dos 60, dos colectivos pesqueiros, marisqueiros, conserveiros, bateeiros, non? Bueno, vai ser un traballo audiovisual de unha hora. Entre os protagonistas pues están políticos, ecologistas, veciños, médicos e músicos. Bueno, a mellor definición que oín do que é o desenvolvemento sostible, creo que fora dar unha ministra dun país nórdico, que decía que o desenvolvemento sostible é aquel que nos permite vivir mellor sin prexudicar os que veñen de atrás. E o problema é que aquí non se pensa nos de atrás nunca, non? Sí, bueno, a ver, o tema de industria de enclave, e sobre todo no caso de Ence, que foi colocada nunha ría que é un espacio natural riquísimo e único no mundo, non? E que debería ter outros usos. Aí se encheron de, se rechearon 600.000 metros cuadrados, claro. Que é o doble do centro histórico de Pontevedra, un máis do doble do centro histórico de Pontevedra, para a explotación de unha de ademais de pasta de papel, co cual se fixo tamén unha plantación casi de monocultivo de eucalipto, que non é un árbol autóctono, e que obviamente calquera cousa que non sea autóctona, se non se fai de unha forma racional, ao final afecta negativamente a todo o medio, non? Sí, sí. E iso é moi negativo, non? De todas maneiras, falando de sustentabilidade ou sostenibilidade, bueno, hai que falar de moitas cousas máis, non? Tamén hai, eu creo que o debate neste caso social, e polo que Pontevedra está ademais sendo un referente a nivel mundial, é polo que nós lle chamamos aquí calidade urbana, non? Sí. Que é, digamos, recuperar a cidade e os espacios urbanos para as personas, non? Que ese é un gran debate que hai, claro, en todo o mundo. Bueno, nós estamos por aí predicando, digamos, este modelo de calidade urbana e de calidade de vida, non? En base a reducción do vehículo privado e a recuperación do espacio público para as persoas, non? Bueno, hai pouco unha compañeira estuvo en Rubí, non? Un queño de Elche, outros estuveron en Palencia, outros estuvemos en Córdoba, en Puente Genil, en Pekín, en México, en Corea do Sur. Quero dicir que estamos por aí predicando ese modelo, e que ten que ver moito realmente pois co cambio climático, coa calidade de vida da xente, coa autonomía das persoas con discapacidade, pero tamén coa autonomía dos nenos, que desgraciadamente pois cada vez teñen menos, non? Sí. E están hai un dato por aí que a min sempre me gusta resaltar, que os nenos están menos de unha hora ao día ao aire libre, de media, nas cidades. E iso é inasumible, non? E en ese aspecto pues, tamén estamos traballando, non? E é o que nos está dando tamén esa proxección exterior, que ao final eu creo que vai a ser positiva, porque estamos empezando a recibir retornos que poden ser pola vía da actividade económica, pero tamén por outras vías, e é que ahora mismo, bueno, pues este modelo e a xente máis en queda en relación coa propia universidade, coa actividade, co tempo libre, co lecer, pelas artes, con eso, pues estamos traballando unha cosa que se chama Campus Crea, uh-huh. E estamos generando unha actividade, digamos, do terceiro sector, de empresas que traballan xuntas, e de xente que se xunta facendo co-working e outras cousas, e que está generando moita actividade económica na cidade, non? E eu creo que son o futuro, non? Das cidades, pois pues, son os servizos, non? E esa, en fin, esa actividade, esos novos nichos de emprego relacionados coa calidade de vida, co benestar social, coa atención a persoas da terceira idade, pero tamén co exercicio físico, non co lecer, etcétera, etcétera. Uh-huh. Co disfrute, non? Porque agora, claro, estamos a piques de celebrar ese grande evento a nivel internacional, que creo que ten que ser o Festa do Entroido, co Rabachol como grande representante e exponente a nivel mundial, non? Temos un Entroido, un carnaval urbano, que eu creo que é o carnaval máis grande de Galicia, non? Moi participativo tamén, e que, bueno, pues tamén é un atractivo para a cidade, non? Dependentemente de que máis é para disfrute dos pontevedreses que para de outra xente, para digamos que turísticamente o Entroido, bueno, hai outros Entroidos que teñen máis tirón turístico, sexan noutros países ou incluso dentro do Estado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estamos aí tamén traballando nesa línea, ¿no? Uh-huh. Independentemente de que non, sí que hai outras actividades, non festivas, que son probablemente máis atractivas, ¿no? E sobre todo a política de eventos deportivos, que Mira, eu vivo aquí en El Pollo, e xa hai anos que o concello nos deu uns composteiros, entón eu podo observar como o lixo que tiro, pois que se reduce muitísimo, non? Entón non entendo moi ben esta oposición que hai en algunhas zonas de Pontevedra a compostaxe, non? O mellor pasa un pouco como ocorreu coa peonalización, que nun principio pois a xente era reacia, logo pois pedía que lle peonalizaran as rúas, non? Sí, bueno, nós tiñamos unha no que, bueno, dentro de Galicia, pero especialmente a mí respecta de Pontevedra, tiñamos unha especie clavada con o tema da recollida do lixo, que estábamos de alguna maneira, bueno, pues entramos en Sogama mayoritariamente levando o lixo a Sogama a incinerar, e iso non é de recibo no século XXI, pero afortunadamente, bueno, foron cambiando as cousas e a Xunta, bueno, pues supoñome que tamén obligada polas directivas europeas, etcétera, pues abreu a espita para a posibilidade de reciclar, bueno, máis cousas e especialmente a materia orgánica, que é o que é máis aproveitable de todo reciclable, ¿no? Sí. E aí estamos nunha campaña que afortunadamente tamén a Diputación apostou por ela con novo bipartito do BNG PSOE na Diputación, e estamos implantando, bueno, pues un modelo de recollida donde queremos compostar, si pode ser, o 100% da materia orgánica, ¿no? Ajá. Y a verdade é que, bueno, está muy avanzado o proceso, y vai a ser un proceso complexo, que vai a ser desde a recollida o tratamento in situ nas vivendas do rural, onde aí xa queremos que non salga ningún gramo de materia orgánica e se aproveite na propia finca, ¿no? dos veciños do rural. Logo tamén con composteiros en algunhas zonas pechadas, como pode ser o Príncipe Felipe, a Universidade, a Brilá, os cuarteles, os hospitais e algúns colexios, e despois en composteiros comunitarios en algúns barrios, e posteriormente xa, cando non sexa posible de outra maneira, pois a recollida selectiva en contentores marróns, que sería unha planta de tratamento. Aí estamos traballando, eso é o futuro. En futuro, ademais, as experiencias que estamos tendo son moi positivas, porque estamos producindo un compost de altísima calidade que pode utilizarse incluso nos cultivos ecolóxicos, con todas as garantías, con os datos analíticos espectaculares, e en todo tipo de cousas que significan pues avanzar. Bueno, pues aquí estamos acostumbrados que especialmente o Partido Popular pues se opoña absolutamente a todo, ¿no? Bueno, para eso está. Eu entendo que a oposición se define así porque se opón, non? Pero bueno, unha cousa é opoñerse a cousas mal feitas e outra cousa é opoñerse a cousas sensatas, non? E nese sentido, nós estamos vendo que digamos, os veciños e veciñas apostan pola compostaxe mayoritariamente, e logo en todo caso despois pues movidos por intereses de outro tipo ou malos entendidos ou por cuestións de tipo partidario, político, ¿no? Pois hai unha oposición que esperamos que realmente a posición mayoritaria das persoas, dos veciños e veciñas, pois faga que se vaya absorbendo, ¿no? En todo caso, nos seguiremos traballando nesta línea, queremos facer as cousas ben, o proceso quizá vaya un pouco máis lento do que lle gustaría a algunha xente ou nos gustaría incluso a nós, pero preferimos facer o proceso, ben feito para que non haxa logo posteriormente voltas atrás. Un modelo de cidade que... Están intentando que pase o mismo que coa peonalización, que hasta que viron que os cidadáns asumían e apostaban por ela e a defendían, pois estuveron poñéndolle paus na roda todo o tempo, e nalgún e así o poñendo, non? Pero eso son, eu creo que é un fracaso, porque non se pode ir contra o avance da sociedade, non? E contra, as cousas que son positivas e inevitáveis, non? Sí, e é un modelo de cidade, digo eu, que quería intervir para que decir que precisamente Pontevedra ten un modelo que ademais imitan outros e intercambian experiencias con vostedes, como por exemplo en Querétaro, non? Que esa experiencia de mobilidade levas a cabo tamén ali. A cidade de Pontevedra pues gañou espazo, ten cohesión social, dinamización económica, respeto e recuperación e accesibilidade que bueno, pues foi unha das primeiras que quitou os automóviis do centro histórico, non? Sí, a verdade é que sí, se trata de a diferencia que ten Pontevedra con certos posicionamentos parciais ou de centros históricos, etcétera, é que non é un proxecto global en toda a cidade, que agora estamos extendendo tamén ao rural con calmado de tráfico, reducción de para posibilitar precisamente que o espacio público se poida utilizar sin ningún tipo de perigo, non? Ten os datos de accidentalidade e de que son increíbles, non? Levamos 6 anos, vamos para 7 anos sin ningún morto nos espacios urbanos por atropello. Eso es un dato que non ten ninguna cidade no mundo, prácticamente, non? Unha cidade de certo tamaño, non? 6 anos sin ningún morto e con moi poucos feridos graves. E iso é porque apostamos por reducir o vehículo privado e por calmar o tráfico en toda a cidade, non? Uh-huh. E decía che que era un proxecto global, un proxecto integral, que afecta pues, a autonomía das personas, a reducción do tráfico, que é positivo para evitar accidentes, pero tamén para evitar a contaminación ambiental, o ruido e a emisión de gases de efecto invernadeiro. A recuperación do propio espacio facilita esa cohesión social que decías tú, a xente está na rúa, hai máis actividade económica, apostamos polo comercio local frente ás grandes superficies, de maneira que eso xenera empregos de maior calidade e tamén evita desplazamentos, non? Esa política de facer centros comerciales na periferia, que fai que todo mundo tenga que coller o coche para comprar a barra de pan, eso é unha barbaridade conceptual. Sí. Bueno, todo ese modelo integral de accesibilidade universal, sí, de loita contra o cambio climático, de loita contra a agresividade das propias cidades, de aposta polo comercio de proximidade e de aposta, en fin, polo medio ambiente en xeral, ¿no? Sí. Bueno, todo eso globalmente plantexado é o que realmente está sorprendendo a nivel internacional e é o que fai de Pontevedra un proxecto único, non? Un único que foi premiado pola ONU e tamén polo Centro de Diseño Urbano de Nova York e por Hong Kong e por Sechen, etcétera, non? E todo eso fai un modelo único e sobre todo y transferible, non? Claro que sí. Y que ten uns efectos positivos para a cidade, porque bueno, por Pontevedra pasaron pues prácticamente todos os presidentes e vereadores das cámaras de Portugal e de medio estado español, non? Porque queren conocer in situ o modelo como funciona. Hai algunha xente que non se o cree porque dice que os papeles e os vídeos pues poden ser manipulados hasta que chega aquí e comproba que efectivamente está en unha cidade pas personas, unha cidade tranquila, atractiva. Quería facer eu hai un efecto que conta a xente cando chega, e é o efecto de decir, eu estou nunha cidade que me acolle, ¿no? Uh-huh. Que me sinto parte dela. Unha vez que estás nela, síntete arropado, non te expulsa. Independentemente xa de que a xente é moi amable e acolledora e todo demais, pero a propia cidade te acolle, ¿no? Te acolle como un espacio agradable, atractivo, dinámico tamén, ¿no? Eu quería preguntarlle ao alcalde por dúas xoias arquitectónicas que están no centro da cidade. É unha delas que é un pulmón verde, que é o convento de Santa Clara e o edificio de Facenda, non? Que se podería facer aí? Bueno, sí, son destas cousas que están aí na carteira, pero que non depende solo do concello o poñelas en valor e sacarlle a máxima rentabilidade. No caso de Santa Clara, que é o máis moderno, bueno, pues o convento, que é un convento de clausura, pues neste momento non ten actividade. Estamos pendentes de que as clarisas decidan definitivamente que non van a ter actividade aí para... Sí, parece que perdemos a conexión, non sei que nos pasaba. Conservar o patrimonio, pero ao mesmo tempo incorporar tamén parte dese patrimonio arquitectónico e especialmente patrimonio natural, porque son 10.000 metros no centro da cidade, para esponxar a cidade e para darlle máis espacios verdes, espacios libres e espacios de lecer e de esparcimento, ¿no? Eso non depende solo de nós, estamos abertos a todas as posibilidades, pero o que queremos é que non se perda ese patrimonio arquitectónico e, en todo caso, aproveitalo. E no caso de Facenda é máis complicado, porque Facenda é propiedade do Estado, a súa intención inicialmente era ¿sí? venderla, pero vamos, eu non creo... xa lle dixemos, oiga, pode usted vendela, pero se o Concello non está de acordo lo que se vai facer aí, pois pues, vai a ser que non llevamos a utilizar nada que non sea un equipamento público, ¿no? Claro, y entonces claro. Quizá ahí o razonable y o que probablemente vayamos encaminando y estamos trabajando en eso e intentar poñernos de acordo varias administraciones para facer de ese edificio de Facenda, que é un patrimonio arquitectónico que hay que conservar no centro da cidade, etcétera, etcétera. Bueno, facer del pues o gran, digamos, arquivo histórico o arquivo de todas as administracións, ¿no? Para ser un espacio donde se poida investigar, ter acceso a toda a documentación que ten que ver co propio concello, que ten que ver coa Xunta, que ten que ver co goberno do Estado, que ten que ver mesmo coa actividade da Diputación Provincial. E eso, bueno, eso é un tema que hai que poñerse de acordo, hai que fazer un proxecto, hai que poñer cartos en riba da mesa, e aí estamos, non? A ver si o conseguimos, porque si non se actúa, pues, si non rápido, pero bueno, por lo menos sin pausa, pues a mellor pues acábase perdendo, y eso son moitos miles de metros cuadrados que hai que recuperar, ¿no? Y hai que recuperar para darlle accesibilidad, hai que recuperar tamén para manter todo ese patrimonio arquitectónico. Y a ver, son, digamos, dúas das cousas que temos en carteira. Tamén nos gustaría tamén que o cuartel da Guardia Civil se derribara e se fixera outro edificio, pues non sei, para a comisaría da policía ou porque fora público, porque hai algúns edificios que son patrimonio de todos, pero que están en mans de alguna administración e que, bueno, pues dada a crisis económica e todo eso, pues teñen máis dificultad para salir, ¿no? Sí, sí. De vostedes non se pode dicir o que dicía Castelao: fíxenme médico por amor ao meu pai e non exercín por amor aos enfermos, porque vostedes estivo de médico pois onde soubeu, no Concello de Pol, onde deixou pois moi bo recordo, non? Sí, en Pol, en Samos e na propia cidade de Pontevedra, que sí, no, a mí sí, sí. Gustábame moito a medicina porque, bueno, hai un contacto coa xente, é moi agradable, non? Probablemente en algúns casos moito máis agradable que a alcaldía, non? Sí, alcaldía é máis complexo, non? De todas maneiras, eu sempre digo que o ser alcalde ou traballar na política municipal de alguna maneira é unha prolongación tamén de unha actividade por lo menos preventivo sanitaria, non? Porque sí. desde a alcaldía se pode prescribir, entre comiñas, se pode prescribir tamén que a xente teña máis actividade física e, por lo tanto, teña máis hábitos saludables e, por lo tanto, este máis san e viva máis xente e mellor, o sea, máis tempo e mellor, ¿no? Sí, hai un premio que nos gusta moito, que é o premio de Nueva York, que é un premio de diseño urbano saludable que nos dou a Fundación Bloomberg e o Concello de Nueva York e o Colegio de Arquitectos de Nueva York, o sea que estamos falando dun premio de moitísimo prestixio e que ten que ver con que este diseño que nos este modelo urbano que estamos desenvolvendo, bueno, favorece pois a actividade física, favorece a alimentación de produtos frescos, porque o facer unha cidade moi compacta e de multiservicios fai que a xente, que hai uns datos espectaculares na cidade, que pois mira, o 70% dos desplazamentos se fagan andando e, polo tanto, eso é moi bo para a saúde e para todo o aparato locomotor e tamén para o aparato cardiovascular e para, para a saúde en xeral, pero tamén que tú poidas vivir nunha cidade onde tes todo cerca, ¿no? E onde os nenos poidan ir andando ao cole, ¿no? E poidan facer actividade física no entorno da propia cidade. O sea, todo eso probablemente desde unha consulta de medicina non se pode facer, e desde unha alcaldía sí se pode facer, ¿no? Por lo tanto, o meu traballo, sempre digo que é unha prolongación do traballo de medicina de familia que me gustaba moito, ¿no? Sí, por eso eu quería preguntarle, porque o mércores pasado a plataforma esta de SOS Sanidade Pública convocou unha protesta en Pontevedra en defensa dos centros públicos, ¿no? E contra a modificación da Lei Galega de Saúde, ¿no? Sí, eu non pude estar porque estaba en Elche ese día, pero sí estaré yo domingo en la manifestación en Santiago. Nós temos un sistema sanitario público en este momento que é un dos mellores do mundo, hai que decirlo abertamente, pero tamén é certo que si non o cuidamos e o defendemos e invertimos nel, tanto económicamente como con ideas e con personal necesario, pues pode perder calidade, ¿no? Eu creo que todos os que estamos en só sanidade pública e a xente que defende a sanidade pública, pois temos a obriga de denunciar actuacións que van en detrimento, en fin, dun dereito universal e dun servicio que é un exemplo e que nos iguala a todos, non? A min, se algo estou orgulloso de vivir no Estado e en Galicia e todo demais, é que a xente, independentemente da súa capacidade económica, pues ten acceso absolutamente a todo, en fin, a todas las cousas, ¿no? Cuestión que non é así en todos os países do mundo, ¿no? Porque aquí se lle pon unha cadeira nova, unha prótesis a unha persona, pues que non ten cartos e que ten 90 anos e que pode ter unha certa calidad de vida durante 5, 10 ou 20 anos máis, e eso hai outros países que a xente pues se queda na cama, ¿no? É imposible porque non o fan. Se fan trasplantes, un porcentaje altísimo de trasplantes y realmente, bueno, estamos nunha sociedade que é moito máis igualitaria por esa vía e pola vía tamén de educación pública, por lo tanto son servicios que hai que potenciar e que nos queremos ampliar tamén o espacio público como un servicio público imprescindible para os cidadáns, porque aí é donde todo o mundo tamén somos iguales, non? Andando utilizando ese espacio público que é de todos, non? É moi importante e estamos traballando tamén nesta línea. E a verdade é que, bueno, pues moi orgullosos do que estamos facendo e sobre todo dos cidadáns de Pontevedra que participan, que entenden e que apoyan todas as cousas que significan avanzar para unha sociedade máis xusta, ¿no? Máis solidaria. Sí, eso é, pero posible porque é así, ¿no? Pero os que teñen que utilizar o coche ahora tópanse con que o gasóleo galego é o máis caro de toda España e a autoestrada que temos tamén é a máis cara de toda España, non? Pero é máis difícil de entender ainda que eso, que é difícil de entender, non sei por qué, porque temos pagando, por exemplo, a electricidade máis cara ou ao mismo precio que pagan o resto dos españoles cando somos nos excedentarios e produtores de electricidade. É máis difícil de entender. Eso é a realidade, é así, ¿no? De todas maneiras, tenemos que denunciar esas cousas, ¿no? E de feito, aí o estamos facendo, ¿no? É increíble que estemos pagando durante 40 anos e nos queden outros 30 ou unos encantos por pagar a autoestrada e que en outros sitios, pois, recuperen con dinheiro público para facelas gratuitas para todo o mundo, non? Ese é un agravio comparativo, sí, non? Sí, sí. Respecto a outras comunidades e temos que denunciarlo e que sea o Estado que está ingresando o IVA de todas as cousas, ou que lle condone o IBI, ou que aumente as peaxes porque fan obras nela, etcétera, etcétera. Unha vergonza auténtica. Pero bueno, eso sería un debate xa máis de profundidade, sí. Y que desde logo, desde o noso punto de vista, ten moito que ver coa capacidade de decisión que temos os galegos e as galegas, ¿no? Que non é suficiente. Eu sempre poño, digo, oiga, mire, nos empezamos a gobernar esta cidade no 99, que era unha cidade decadente, unha cidade sin perspectivas, e é unha cidade que entre todos fixemos un referente mundial, ¿no? E o fixemos desde aquí, ¿no? E están mirando para nós, o sea, que eu dentro do traballo político tamén está o elevar a autoestima e o orgullo de ser galegos e pontevedreses, ¿no? E se pudéramos facelo a outros niveles políticos, ¿no? Como Xunta de Galicia ou como goberno galego que realmente ten os pés postos no país, pois eso sería o interesante, que efectivamente todos os que nacemos e vivimos aquí ou que queiran vir a vivir aquí poidan vivir dignamente eles e menos os fillos, ¿no? Non nos vexamos obrigados a emigrar sistemáticamente como estamos facendo aínda na actualidade, ¿no? E iso é porque non se está desenvolvendo racionalmente a nosa economía por xente que teña os pés e a cabeza postas nesta terra, ¿no? Que é unha terra rica, que é unha terra con posibilidades, que ten moitísimo futuro. Eu sempre digo, oiga, pois isto non é entendible que seamos un país rico, porque temos prácticamente de todo, temos xente, ademais, moi traballadora, forradora, emprendedora, investigadora, etcétera, etcétera, e de repente, pues, sigamos tendo que emigrar, alguén nos está jodendo, digo, bueno. Sí, señor. Bueno, claro, señor alcalde, dice, oye, ¿y usted por qué nacionalista? Digo, coño, porque eu defendo meu, tío, y porque, y creo que, ademais, temos moitísimas posibilidades, e hai algún merro, desde non os plantexamentos políticos que fan que non levantemos cabeza, non, cando este país ten todas as posibilidades do mundo, non, para ser un país que medre, que creza e que lle pode dar de comer e de beber e de vivir, non, aos seus fillos e aos seus netos, non. É unha desgracia, non, por eso creemos que hai que cambiar as cousas, non. Segundo os datos que daba o Ministerio de Facenda estes días, Galicia é a cuarta autonomía con peor execución presupuestaria. Ainda disporía neste momento de 2.500 millóns sen gastar para antes de pechar o exercicio de 2017, non? Pero eu xa estou pensando noutro nivel, non? O problema xa non é nin que se execute, senón que o problema é non ter as cousas claras. Claro. Saber que é o que se quere facer, non? E sobre todo non ter confianza no país. Se tú non tens confianza nas túas propias forzas, sempre estar mirando todo o de fora é mellor, todo de fora é estupendo e hai esa falta de autoestima e de orgullo de ser galego. Se non temos eso, por moitos cartos invirtamos e invertimos ao revés, non facemos nada, non? Non, igual con fondos europeos, está. Dice, no, es que nos vienen fondos europeos. Dios, pero depende por que vengan os fondos europeos. Si vengan para desguazar barcos, o si vengan para abandonar explotacións agrarias, o si vengan para facer cousas que non nos interesan, pues que los que queden con ellos, ¿no? O tema é, en todo caso, invertir, pero invertir no desenvolvemento racional, sostible, autogenerado, e que poña en valor e que aumente o valor engadido deste país. Se toma decisións fora, deciden as cuotas da pesca ou a negociación da pesca da Unión Europea, unha señora italiana que non sabe ni o que é un misilón, e con eso é imposible avanzar, ¿no? Claro. Para mí o problema non é tanto si se executa, porque moitas veces non se executa porque non se sabe que executar, ¿no? Claro. Nos utilizamos en algún momento en unha campaña electoral un lema que a mí me parece fundamental, ¿no? Y é que aquello que decíamos que con rumbo certo todos os ventos son favorables, ¿no? Si non tens un rumbo certo, si non sabes que queres e o que vas a facer e o que hai que facer para desenvolver este país, ao final damos bandazos, e iso é o que eu percibo, ¿no? de algúns gobernantes, ¿no? Que non teñen a cabeza posta no país, ¿no? E que están pendientes de si van a gobernar fora, de que si non sei que, e se consideran pues muy más españoles que nadie, e xo no, eu tamén, no me termo. O problema, eu sempre lle digo a xente para que me entenda, porque a veces xente non entende, no digo, oiga, mire usted, aquello que decíamos sempre de amequiño sí, pero a vaquiña por lo que vale, que vale. Nós somos españoles, europeos del mundo mundial, somos maravillosos, te queremos a todo mundo, somos internacionalistas y todo demás, pero a vaquiña por lo que vale, ¿vale? Sí, señor, que quiera comer centolas que os paje, y vamos a producir máis centolas y vamos a poñer no mercado un valor engadido y nos vamos a darlle a centolas aos especuladores para que saquen os cartos eles. No sé si este é un exemplo estúpido, pero é así, ¿no? Sí. Eu me acordo que cando nos deron un dos primeiros premios de Europa, ¿no? Do Intermodes da Unión Europea, y fomos a Bruselas, eu me acordo que invitei foron os periodistas y tal, invitei a niños que fomos uns cuantos y tal. Oye, pagamos 30 euros por unha cazoleña de misilóns que son ¿Qué? Os que nós aquí chamamos de desdobles, ¿sabes? Sí, que non parecen misilóns. Sí, que ainda están por crecer, ¿sabes? Sí. Son de desdoble, ¿no? Como moito para vender en conserva, porque claro, si metes 20 misilóns, parece que a lata é máis grande, ¿no? Pero, claro. Pero ao final, 30 euros. E aquí, eu este ano, no Grove, comprei nos a 0,85 un quilo, tío. O sea, a menos de un euro. Sí. Iso, oiga, pero que estamos, tontos aquí o que? Sí. Non sabemos vender. Nós temos uns produtos excepcionales e ou unha de dúas. Ou non sabemos vendelos, non queremos vendelos, ou non temos circuitos de comercialización, ou nos están engañando. Ou nos están engañando. Sí. Temos que facer as cousas de outra maneira. Sí, pero para eso hai que querer facelas. Sí, e para eso hai que ter confianza no país. E non estar sendo unha excusable dun goberno do Estado que está preocupado por lo que pensen en Europa e máis lo que deixen de pensar. Sí. Bueno, non sei como andades de tempo. Bueno, pois O tempo, xa sabes ti que na radio acórtase cada vez que magua non ter máis para poder estar falando e interesarnos moitísimo máis por cousas que Pontevedra lle pode ofrecer a todos os nosos ointes e a todos os que irán visitala. A verdade é que este primeiro contacto pode nos servir para que en outra ocasión o señor Lores sí. nos acepte o convite e volvamos a falar noutra ocasión, unha entrevista un pouco máis longa. Encantado, cando queirades vos, me avisades con tempo e buscamos un oco, sin dúbida. Vale, pois Xulio, vale. Que se che parece, rematámola aquí esta conversa e entrevista, non? Moi ben, deico o sábado que ven, entón, moitas grazas a Miguel Anxo Fernández Lores por atendernos. Gracias a vos e un saúdo para todos os veciños de Cornellá, que se sinten galegos e que espero que podamos verlos aquí algún día. A eso intentaremos. Moitas graciñas. Hasta outro momento, señor Lores, que de verdade que lle agradecemos moitísimo a deferencia que tivo hoxe connosco nesta entrevista entre comillas cortiña. Gracias, hasta a vindeira semana, Xulio. Vale, até o sábado. Despedimos pois a estes dous nosos contertulios coa música que antes lle intentábamos poñer en marcha. Quero perderme en el Bierzo. Quero perderme en el Bierzo, sí, señor. Donde el cielo se puede alcanzar, cada rincón, cada amigo que vuelvo a encontrar, es como si no conociera aquí la soledad. Quiero perderme otra vez en el Bierzo, a descubrir el valle del silencio, sobre las médulas vuelo. Despertar el domingo en la casa rural, rayos de sol que penetran en mi corazón. Desde el altar de la Quiana me siento a mirar como hizo Dios en el